Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 15 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Katastrofa kolejowa w pobliżu miejscowości Czeski Brod w Czechach. Są dziesiątki rannych. Zakaz połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym przedłużony do 28 lipca. W Iranie wykonano egzekucję na domniemanym szpiegu CIA. W pobliżu miejscowości Czeski Brod w środkowych Czechach doszło wieczorem do katastrofy kolejowej. Według pierwszych informacji zderzyły się pociąg osobowy i skład towarowy. Są dziesiątki rannych. Według czeskich mediów co najmniej jedna osoba nie żyje. Służby ratunkowe wprowadziły stan alertu dla okolicznych szpitali. Na miejscu są obok strażaków ratownicy medyczni. W akcji uczestniczy śmigłowiec. Przed tygodniem w miejscowości Pernik w zachodnich Czechach doszło do zderzenia dwóch pociągów osobowych. Zginęły dwie osoby, a 24 odniosły obrażenia. Rząd do 28 lipca przedłużył zakaz połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym. W stosunku do obowiązującego, ale kończącego się rozporządzenia sprzed dwóch tygodni, nie zmieniono nic na liście krajów, do których można podróżować samolotem. Rozporządzenie wchodzi w życie dziś. Komisja Europejska zgodziła się warunkowo na połączenie PKN Orlen i grupy Lotos. Bruksela uzależnia ostateczną akceptację od wywiązania się przez Orlen ze wszystkich zobowiązań. Komisja Europejska mówi, że chodzi m.in. o sprzedaż 30% udziałów rafinerii grupy Lotos i 80% ich stacji. W dalszych planach jest przejęcie przez powiększony PKN Orlen spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że aby konkurować z największymi, potrzeba skali. To, co tutaj ma miejsce, to jest przełomowy proces, który zwiększa efektywność funkcjonowania całej wielkiej polskiej grupy energetycznej Orlen. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek dodał, że fuzja była konieczna. Dla dobra gospodarki, dla dobra Orlenu, dobra również Lotosu. Nie ma miejsca w Polsce na dwa takie koncerny. My musimy się bardzo szybko rozwijać. My musimy bardzo szybko inwestować. My nie możemy się dublować w inwestycjach, w badaniach nie możemy się dublować. My nie możemy być rozgrywani choćby nawet przy zakupie ropy. Połączenie PKN Orlen i grupy Lotos to największa fuzja w regionie. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Czeska stacja informacyjna CNN Prima News TV podaje, że zmarł były sekretarz generalny Komunistycznej Partii Czechosłowacji Miloš Jakeš. Miał 97 lat. Agencji CTK nie udało się potwierdzić tej informacji. Funkcję najważniejszego funkcjonariusza w partii Jakeš objął w 1987 roku. Był następcą sekretarza generalnego Gustawa Husaka, który kierował partią od inwazji wojsk Układu Warszawskiego w 1968 roku. Jakeš, że ze stanowiska ustąpił w czasie aksamitnej rewolucji w 1989 roku, kiedy skończył się monopol jednej partii. Wykonano egzekucję na jednym mężczyźnie, na kolejnym mężczyźnie, który według władz w Iranie miał być amerykańskim szpiegiem. Rzecznik miejscowego wymiaru sprawiedliwości poinformował właśnie, że w ubiegłym tygodniu życie stracił Reza Asghari, były pracownik Ministerstwa Obrony. Zgładzony urzędnik miał pracować w sekcji lotniczej Ministerstwa Obrony w Teheranie. Władze twierdzą, że w 2016 roku przeszedł na emeryturę, po czym przekazał amerykańskiej CIA szczegóły irańskiego programu rakietowego. Nie wiadomo ani kiedy mężczyzna został pojmany, ani kiedy został wydany wyrok śmierci. Rok temu Iran poinformował o zatrzymaniu 17 osób, które przekazywały informacje o miejscowym programie nuklearnym oraz o irańskiej armii dla CIA. Część z tych osób miała być skazana na śmierć, ale władze nie podają ich nazwisk. Teraz poinformowano jedynie o zgładzeniu Rezy Asghari oraz o skazaniu na śmierć kolejnego domniemanego szpiega. W ubiegłym miesiącu zabity miał zostać inny Irańczyk, który miał przyznać się do brania pieniędzy od Amerykanów w zamian za cenne informacje. Wszystko to dzieje się w czasie kolejnych napięć na linii USA-Iran. Ich nowa odsłona rozpoczęła się wraz z początkiem kadencji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w zachodniopomorskim może przelotnie popadać, w dzień na zachodzie i północy pochmurno i tam może spaść deszcz. Po południu miejscami na zachodzie, w zachodniej połowie kraju i w Tatrach burze od 22 stopni na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu do 27 na Polszczyźnie i w Wielkopolsce. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl.

aptece nocnej przywitał nas Portishead z piosenką Roads. Dzisiaj posłuchamy zestawu eklektycznego. Będą to mocne i bardziej wytonowane brzmienia. Tak jak zresztą z reguły bywa to właśnie w tej audycji. Witają Ewa Redel, Piotr Kordaszewski oraz prowadzący, moja skromna osoba, Jędrzej Kodymowski. A przed Państwem jeden z tych bardziej wytonowanych numerów, zespół Apteka i piosenka Synteza. Cudy są tak dziwaczne, że raz są smaczne, a raz niesmaczne. Pustynnego studia Josa zabieram Was w podróż do prawdziwej krainy psychodelii, choć troszeczkę mocniejszej, w wykonaniu zespołu Queens of the Stone Age. I don't even know what I'm doing here. Yeah, yeah, yeah, yeah! Yeah! Jednym z ojców polskiej nowej fali był bezsprzecznie Robert Brylewski. Teraz właśnie chciałbym zaprosić Państwa do wysłuchania piosenki jego autorstwa z zespołem Kryzys, czyli tą formacją, która później dodała sobie drugi człon do nazwy Brygada Kryzys, ale tu mamy do czynienia z Kryzysem. Piosenka pod tytułem Telewizja. To jest Apteka Nocna, przy mikrofonie Andrzej Kodymowski. Amerykańską odpowiedzią na formację niemiecką Kraftwerk była grupa Divo i właśnie tej grupy posłuchamy w piosence innej grupy, też rejonu anglosaskich wykonawców, czyli grupy Rolling Stones. Piosenka pod tytułem Satisfaction. Can't get me no. Set us back on. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Brzmi to fenomenalnie, Radiohead. A posłuchajmy zespołu, który zaczął swoją karierę, zresztą bardzo burzliwą, na festiwalu w Jarocinie. Nasza polska grupa, która oczywiście przechodziła, tak jak większość zespołów, przez wiele różnych meandrów życiowych związanych z egzystencją, ale też i z różnymi innymi historiami, rozłamami w zespole, różnicami poglądów i tymi wszystkimi rzeczami, które wiążą się na życie w kolektywie. Siekiera, Misiowie Puszyści. O! O! O! Szef, cabum, tarara, bum, tarara. Bum, tarara, bum, tarara. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Szewca bija szewca, bum tarara, bum tarara. Szewca bija szewca, bum tarara, bum tarara. W tej konstelacji osobowej powstało bardzo dużo, bardzo dobrych płyt, na których jest mnóstwo piosenek, prawie wszystkie stały się wielkimi przebojami, choć nie można zarzucić im typowo komercyjnych brzmień, raczej bym tutaj celował w takie twórcze umiejętności, dar tworzenia czegoś nowego. Myślę o grupie Prodigy i piosence pod tytułem Spitfire. kiedy na przełomie lat 80. i 90. dziennikarze muzyczni ukuli nazwę trip-hop dla gatunku muzycznego, zasłuchiwałem się z moimi przyjaciółmi formacją Dread Zone i tą właśnie formację chciałem Państwu teraz zaproponować. Thank you. overhead. The north lights swept in bars, green, yellow, and red. The music, the night, and the stars. Jędrek Kodymowski przy mikrofonie, słuchacie Apteki Nocnej. Ze względu na to, że pochodzę z Trójmiasta i bardzo uważnie przyglądam się tym wszystkim sytuacjom, które w świecie muzyki w Trójmieście się dzieją, chciałbym wam zaproponować, zresztą robię to konsekwentnie, nie wiem czy akurat za każdym razem, bo tak analitycznie nie działa mój umysł, ale dosyć często przywołuję zespoły z Trójmiasta. Między innymi tutaj chciałem w tym całym panteonie zaprezentować i przedstawić zespół, który powstał w 2008 roku w Trójmieście. To jest trzech ambitnych muzyków, wesołych chłopaków, którzy założyli zespół o niebanalnej nazwie Popsysze. A teraz posłuchajmy piosenki pod tytułem Nie nadążam. Szybko jestem, składam sylaby, szybko chodzę, jem i patrzę, szybko zmieniam horyzonty, szybko przełączam oprogramowanie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. back from a jealous girl. The love of man, they don't reply when blood gets in a woman's eye. Crawled back in their holes. The couple screamed, but it was far too late. A jealous heart did retaliate. She hit them with her dancing pistol because they were her name. To był Black Keys, zespół też nie do końca definiowalny, wymykający się z zaszufladkowaniu i też taką samą formację zaproponuję jako następną pozycję naszego zestawienia przed Państwem Bass Astral Xigo. Try me, maybe I know what you're proceeding, cause I I know what you think of me. I know what you think of me. I know what you think of me. Tak powoli zbliżamy się do końca naszej eklektycznej, dzisiejszej aptekonocnej układanki. Nie pozwoliłbym sobie na ominięcie jednego wykonawcy, gdyż właśnie w tym całym konglomeracie, który dzisiaj dla Państwa przygotowałem, będzie on fantastycznym, przedostatnią pozycją, która bardzo w sposób wyraźny uwieńczy ten cały nasz blok. Jest to Iggy Pop i piosenka pod tytułem Gardenia. poet was ogling you all night. You should be wearing the finest gown, but here you are now. Gas, food, lodging, poverty, misery, and gardenia. You could be burned at the stake for all your mistakes, mistakes, mistakes. Ja się już z Państwem żegnam. To była Apteka Nocna. Realizowała Ewa Redel. Wydawał Piotr Kordaszewski, a prowadził Jędrzej Kodymowski. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Na sam koniec, żeby było troszkę ostrzej, proponuję chociażby z nazwy zespół Agresiva 69. Dobranoc. Idę po śladach, a tam na mnie czeka.